فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وناكسن دقيسيال ميلو البو عندك مقشان كسو دوادة برنامج كدو حاور سيادة قد بدأت عاو كمغل دونتان وحاكمي ده غاري أورال أه أو عيد مدى إتوبية لوغو قوي هيران يو أسكرتي سارنات وصن هالك بدبادين غاري تاو أه أو ششيه لوغو قوي شبالة دهوس يو أسكرتي سارنات أو كبس باشي إذا عاد إسلامي جاهي الفرقان أي عاو باهيسي برنامج عصوب أو كهاليا تاريخ ده قامي كوي حديدي مقدشو وحاكا لأو عن إدين هينا ورركي عالم كا أنو كمغل دونتان إن كبادن لواتن روح أو دمشي أو داوع كنقضي isboorasho ka dhacday wadanka Hindiya rooshka oo duqeymo la beegsaday xero ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo ku taala wadanka Suuriya dad ku dhintay qarax hoogan oo ka dhacay deegan ku yaala dalka Belgiumka waxa ay gala qayb galaya Hashim Cabdi Nasir wa markal iyo dhuuxa wareysiyada wa hagaag marka la dhageystayaal waxaan idin leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxa dhacay weeraro qasaare badan loogu geystay ciidamada shisheeye. Hadaan ku hormarno meel u dhow Feerfeer ayaa waxay mujaahidiintu ku qarxiyeen gaari uraal ah oo ay saarnaayeen ciidamo Itoobiyaan ah. Gabi ahaan gaariga waa uu burburay waxaana la basbeelay 15 xabashi ah oo saarnayd. Sidoo kale qarax ka dhacay shabeelada hoose gaar ahaan agagaarka Eelwareego waxay mujaahidiintu gelinkii dambe ee maanta ku burburiyeen gaari taw ah waxana halkaas ku dhintay 6 askari oo waan dhays ah oo gaariga saarnaa. إذا عاد إسلامي هاي الفرقان أي عاوز سديدي في دمو باهيسي حلقة كواد برنامج عصب وكهلية تاريخ دي هقاميكو حديدي مقدشو برنامج كان أي بيحي دونا هبين كستاو أحده وحان الوسو رغال علين دونا هبين كإسنين تا حدا بوحان إمن كان إذن كودو ويا قيب كميد أها برنامج كان ومهيمد دي سو أي وين تهي وحان سو جيدين يا عبد الله ياسين جامع markay taladu soo giiratay gowda la istaago gurra cali dawda fayay baad u gudiyay gurra cali dawda fayad u gudiyay garartay dabeed kaga dhagtaa ki lagabsaday inuu golol cadhooda la waaficil gadiisiy isagoo gudooteen indhuhu oo gilgilanaya guushiyo markaa geeridii oo isgarab yaala labada midood inuu galo goosan dabadeede. marka aad doonaysaa inaad barnaamij taariikheed si qoto dheer uga faallooto waxaad ku qasban tahay in aad sidoo kalena ka hadasho marxaladihii dhacdada aad diiradda saarayso ku gadaamnaa amaba xiriirka la lahaa sida awgeed intaanan dhab u gudagelin taariikhda dagaaloogayaashii la baxay isweysiga argagixisada dirirka oo barnaamijkani uu ku saabsan yahay waa inaan sawir guud ka bixino xaaladii guud ee dalku uu ku sugnaa carabkana aanu ku dhufano shakhsiyaad kale oo shaqada hoggaamiya kooxnimada geestooda ka hayay iyo kuwa kale oo xilliyadaas siyaasadda ku lug lahaa. waxaa sidoo kale lagama maarmaan noqonaysa inaanu soo qaadno dagaalkii jihaadka ee sababta u noqday in dagaal ogeyaasha shisheeyuhu aasaasay xididada loo siibo guubaabadaadii wataasay ku gorortaay. markii Soomaaliya qayb ka mid ah xurriyad beenaadka qaateen 1906-kii 9 sano oo maamul musuqmaasuq ah iyo 22 sano oo xukun militari ah kadib bishii koowaad sanadkii 1909-kii ayaa jafada qubaysan waxay meesha ka saareen maamulkii dalka ee uu hoggaaminayay General Maxamed Siyaad Barre. Itoobiya iyo dowladaha reer galbeedka ayaa taageeray jafadaha oo qab qabiil u abaabulnaa waxaana horay ka bilowday dagaal sokeeye oo ay hormuud ka ahaayeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaashii jafadaha iyo xubno kale oo markaa dabka qaatay. halka dhibaatooyinka ugu baahnaa ay ka dhacday waa Muqdisho oo ah caasimadda dalka boqolal kun oo dad ah ayaa durba ku dhintay caasimadda in badan oo kamid ah hilibkooda bahalaha ayaa feentay oo lama aasin kuwa ay suurta gashay in god la gelshana qaarkood looma duugan sidii saxda ahayd sababtoo ah meedaasayaasha ku dhowda ayaa suuragalteen isla goobta lagu dilo ama ba ay ka baqayaan in jidadka loo galo sida awgeed waxa ay hawsha ku qabanayeen qaab boobsiis ah ama ba xataa waxaan la heli karin karfantii meedadka la gelin lahaa. Waxa ugu darna dagaalkii maamulka lagu riday iyo mid kale oo loo yaqaan dagaalkii afar biloodkii kaasoo sida magaciisa ka muuqata muddo afar bilood ah si xooli ah u socday inkastoo kadib dagaaladu aanay joogsan oo ay halkoodii ka sii socdeen. Dagaalkaas waxa kale hoggaaminayay General Maxamed Faarax Xadiid iyo ganacsada Cali Mahdi Maxamed. Abu Antaka oo macalin Ciise ayaa xilliga ka mid ahaa dhalinyaradii deganayd xaafadda Xamar Jadiid ee degmada Urdhigley ee magaalada Muqdisho. Waxa uu markii hore sharaxayaa dagaalkii hore ee maamulkii dalka afka ciidda loogu daray iyo sida uu bulshada u saameeyay. Dagaalku waa naaro meel qabow ma lahayn. Wallaahi magaalada dhammaanteed degmada caafimaad ka qabta inganta la ku soo hoobtaan ma ayan jirin ambasaan ayuu sidii ka dagaalamaynin ambaan dawladdiina ma ka dawladahay ka dagaalamayn mayna jirin. Qiiq uurada madow meel shidaal ku dhacayee baqaar ku dhacayee dukaan ku dhacayee laami ku dhacayee kayd shidaal ku dhacayee meel kastaba uur madow hada is qabsatay waa la soo jeedi way meedkuna waxa uu akay qoryaha tiirka hordhulka la dhiga dogobo waaweyn soo ah oo ka yilay dhiiggu waxa uu sumsumayay wadooyinka dhexdeer oo iska guuraya sida daruurti roobka cirkada is amal 15 may dhaadhaca marka loo eelgaabta loo daga tago dhiiggu asoo xambur loo socdo xambur leh oo dhanka tiyaatarka kala wareegay isaga hooyinka uu ku dhaqay si la dhacay marka dadku naqalqalki iyo naxtinta iyo waxayna arki jirin oo ka bata awgood dhamaantood dhan loo carara iyo dhan laga carara kala garay wal iska rimaanay dagaalkuna uu ku cusba oo dadku dagaalka ma ayna aqaanin maatar iskaba dhahay dadka ragga xataa badan ma ayna aqaanin marka waxaan la koosanay waa waxaan noo biriyay mugdi aan noo bari uurada isqabsata gaadiidku isku dhacay labalaba isku dhacay ilaa nin xabad ka qararaya iyo nin gantaal ka qararaya iyo hal maal laga qararay oo qararay bisaba la noqdo baasaan afka la istaray marka maalintaas maalin musiiba ay timid gacmaha lagu kaydsaday oo lagu la yimiday oo isoo degtay cid walba meeshii dadku ugu saameysay ayaa dhacday marka waxaan sidii kara mid ka dambeeyna waa jira laakiin kaasoo kii koobado waa in waxaan dhahay dawfir shaki koobado baan waxaan u badnaayo maba ogolino ka waranaba aragba nabadon maxamuud cali geedi ayaa asaguna wuxuu ka mid ahaa dadkii markaasii joogay caasimadda ee daawanayay wixii dhacayay noloshoodana ay saameeyeen horta awal meesha waxay iska magaalada Muqdisho magaalada nabada iska ahayd sina buuqbuuqa u jiray oo magaalada baawurta waa la dhici jiray waa lala carari jiray qoryaha waa la kala dafi jiray magaalada iyadoo laakiin si guud lagu tilmaami karo magaalo shaqeynaya oo furan oo wax kastaba hoos yaalaana laakiin heykalka guud sin labada oo muuqata ayaa maalin aanu malaynayna inay ahaad ahayd in sin hadda ma kala hadayn kare siinay waxaa ka bilaabatay xabad yar xabadaasi markiiba waa faaftay wixii dagaal ay isu bedeleen isla wiiga dhexdiisa madaafiic iyo gurdumin iyo waxba bilowday magaalada si guud u burburtay jabhada soo galay wixii waxay noqdeen wax la booba iyo wax la dila iyo wax la raacdayna iyo waa burburkaas aad dhacay duqii wakiil magaalada ka baxay kadib halka markay maree wax soo hagaaga ma jiraan ilaa dhibaato maahane saacadba saacadii koraysa ayaa waxay ka nabad badneyd waxaa xilli aan la miisaami karin ayaa saacad laba saacadood mid horeysay ayaa nabad badneyd sidaasaan ugu soconay waxay gaartay in burburkii dhulka horena xamiimo uu ugu ilaa meel walba gaaro oo qof walba qorigiisa qaato oo meeshuu rabo ula dhaqaaqo oo waxays xukumaya waxays amreeya wax dan lagaleeya midna la waayo qof walba waxay arata qaadato ilaa man raxima allah qof ilaahay u naxariista maahane dhibkaasi waxuu noqda marka mid caama oo meel uu badbaadiye aysan jirin ilaa inta gobollada hadda dagaalku ka dhacay meel badbaada ma jirto dhibkina soo u socda halkaas uu gaaray wuxuu gaaray xeer uu gacanta ka baxo oo laba iswarsata xataa la waayo saas uu dhibkana magaalada saas uu dagaal ku bilowday cawaaqibtiisanta meel aada u qayr daran uu gaaray markii ugu dambeysay dagaalka koowaad oo dadka qaar ay u yaqaanaan siyaad bixis waxaa ka khasaaro badnaa kan labaad ee ay hormuudka kala ahaayeen labada dagaal ooge ee Cali iyo Caydiid kaasoo sababay in Muqdisho ay meel madow noqoto sida uu sheegayo abwaantaako macalin Ciise. Mid walba shaqnigiisu lahay laakiin waa kala muddo dheerayeen ma kala xanuun badnayn waa kala muddo dheerayeen waa la isku garaaca waa la isku baabiya waxaa dhimasho badnaa iyo khasaare badnaa dagaalka Cali Caydiid waxaana ku caday karaa een hal goob oo kaliya laami dhaxdiis basan ameesha la raagintaal ku soo dhaco kaliya ayaa waxa dilay 73 fadoo hal goob ku dilay een dhan kasto loo turna saasad dadku u tuureen meesha ay u wantaan u dhameeyay marka labada dagaal waxay is dheerayeen ay ku wada xanuun badnay waxay ku sii kala xanuun badnaayeen 4 bilood iyo muddo ay walax bil ka yar dagaal socday waxa kala qasaar badan yihiin laakin awooda dagaal kala ma xanuun yareen mana kala madaafic yareen mana kala hub yareen laakin kuwan qabiilka iskula suuxay ee laba qabiil oo su dagaalamay ahaan ayaga nin walba yaan xamar laga lahaan oo isla oo laga badin hadana hadaad weysa xamar oo dhan inta badan uu qabso isla waa la isku rinji kac marka waa la isku rinji kacay calena farta ciidda ku qaaday een ciidiidna lama farade lama diro ciidda ku qaaday sigana ha nin hada madaxweynaha taa la yiri iyo nin miihid leh waxa ka dhaxay kara waa gala karta madaxweynaha raa ku soo caay waliba marka kaas waxaan dhigi karnaa lafa dubadan dhigi karnaa dagaalka cali ciidid lafa dubadan dhigi karnaa haajadu waxay ahayd mid hadba si xarka goosanaysa mooryaanta iyo qabqablayaasha ayaa xay diiratada iyo dugaaga dacay ku dhiglaha ah ka daran ayaana loo magan noqday allah uu naxariistay abwaan afshar nur farax afshar baad waxa uu kamid ahaa goob joogayaasha ay damqanaysay xaaladda dalka iyo dadku ay galeen ee murugada badan sagashameeyadii ayuu maansa ku cabiray marxaladda dalku uu ku sugan yahay waxaan idin soo gudbinaynaa qayb maansadaas ama bagabaygaas kamid ah duufaan madowbaan qabsaday degaladeenniye madaaficda beelaha damiray looma agdayne dariiqyada waxaan kaga dusnaada inuu magaane nin waliba halkii dani dhigtaan kaga dareeraaye sidii meydka loo duugi jiray haatan laga daaye ilkii daboolaa ma jiro ama daharaaye nafbaadiida lixidkoo gudbaan dalaqa ku siinaaye afkaan ciidda kaaga daadinaa kanaad dareeraaye inkastoo dulligan laga dhaxliyo dagob kan qiicaaya walloo darsaday odaaga waad nagu diraysene dhaawaca daryeeluma heliyo daawa iyo cayshe nin dadkiisu qaataa ka nooluna dadaalaane inta kale shafaada daab kala lagu dibaaxaaye goortii la kala daadiyaa laga dareeraaye caasimadii ugu dooranay dalaakan soomaali oo dalxiiska iyo daawashada lagu dekaynaayey dushaa loogu dhaanshaa biyaha daarihii xamaare dhimaan qorigu deegta uu surayn waa ku dilayaane dullaana ruurkii la baaray dolayiyo hawdee inkastoo cali iyo caydiid ay noqdeen dagaal ogayaashii amaba hogaamiye kooxadyadii ugu horreeyey ee muqdisho waxaa dib ka soo baxay kuwo kale oo tiro badan oo isugu jira kuwa iyaga gacansaar la leh iyo kuwo kale oo ka madax bannaan sidaas ayuuna hadba hogaamiye kooxad cusub u soo ifbaxayay ilaa iyo laga soo gaaro sanadkii 2006 oo sida soo socota kuwii u dambeeyey dagaal ogayaasha awooddoodii muqdisho ay ku lahaayeen la wiiqi doono amaba la soo afjari doono sanadkii 1999 waxaa dalka ku soo duulay ciidamo ka socday in ka badan 30 dowladood oo Mareykanku uu hoggaaminayay waxaana markaa lagu marmarsiyooday in dadka abaarta iyo colaadu ay saameysay loo gurmanayo laakiin xaalka ayaa sidaasi ka duwana waxaanay bilaabeen in ay hubka aruuriyaan iyo in ay cudud military ku muqoonayaan cidii ka hortimaada dubo waxaa dagaal dhex maray Mareykanka iyo xulufadiisa iyo General Aidid iyo taageerayaashiisa oo safka kala ah waxaana xusid mudan in rag mujaahidiin ah ay taageerayaasha Aidid ku dhex qarsoonaayeen ayna beegsanayeen askarta Mareykanka iyo gaadiidkooda iyo waliba diyaaradahooda dagaalka Mareykanku dagaalkaasi wuxuu ku waayay askar badan diyaarado iyo waliba gawaarida gaashaaman geesiisa Mareykanku waxa uu xasuuqay dad badan oo Soomaaliyeed oo Muslimiin ah muddo kadib Mareykanka iyo xulufadiisa oo hadafkoodu ku hungoobay ayaa dalka ka holeelay amaba ka qararay waxana sii kordhay dagaal ogayaasha oo magaalada mid waliba meel u xirnayd General Aidid oo ahaa mid ka mid ah labada hoggaamiye kooxad ee dalka ugu caansan ayaa habshir qol ah loo diray sanadkii 1996 waxana bedelay wiilkiisa oo la yiraahdo Xuseen Maxamed Aidid isla markaasna hore u ahaa askari Mareykan ah waxaana xusid mudan in aanay Muqdisho oo kaliya hoggaamiye kooxadeedu ka jirin ee gobollada kale ee dalkana ay joogeen kuwa sidooda oo kale ah laakiinse barnaamijkeenan ayaa waxa uu ku saabsan yahay oo aanu xoogga saarayna hoggaamiye kooxadeedii Muqdisho imanka waxaanu joognaa iyadoo wadanka ay ka sameysan yihiin amaba ay ka jiraan maamulo fara badan oo Itoobiya ku xiran una dhaqmaya sidii maamul goboleed Itoobiya ka tirsan laakiinse qorshahaasi ma aha mid cusub ee muddo dheer ayuu soo socday juhdi badan ayayna Itoobiya ku bixisay dadka dheer garadka ayaa aqoon yahanadu waxay saadinayeen xaaladda iminka dalku uu ku sugan yahay sanadkii 1979 shir culimada Soomaaliyeed qaarkood ay ku yeesheen wadankii Sweden ayaa waxaa lagu soo bandhigay شهد إثيوبيا أي دم عصمت هاي يكلا جوجوينت الصومالي اللي حررتا الله هون حرس الشيخ محمد رشاد وكم ده علماء يقولون كقريب كشيء أي بريجس واحد وموجي إنه جميع كحديد وكيلو يهين إثيوبيا قبل وربا الصومالي كم ده هما آخر كلا دونيو إن ستة سلوهس جيو أما بقى هو هستجو إثيوبيا عطش غيان وصوم خن بل صحدي عاد مغشان ريو أفش الشيء أشيق وكل واقعيو ما دام دد قرب شوكة ولا حد لي سدى رجن رجن وحلولة شيء ده قبل قبل وحلولسنا وحلولة شيء ده دجال أوجيال هدي عاد مغشو غوفرنر وحلولة شيء ده قدومية دتك سوامالي دتك سوامالي اللي يرادو إن لا قيب يمركو عريتم مناطق إن لا قيب سر رجن رجن إن لا قيب يمركو قرص وعنا أوتوماتيكلي مركو عريت اللقدي جنين استيت كم متى استوبيا إن اللقدي جنين لكن ما كور لقد يقول استيتس إن لقد يقول رجل رجل إن لقد يقول رجل والبن الله سمعيه نين قبرنا إن الله سمعيه ورئيس القبيلة أو لا ديني إن الله سمعيه قبل الله أسمك نمنك تشوغي سوى مالي دا إن منك دكو إيو غانين وار لورسك وحا لغو قنعسي وني والبا أو فرمي ولقى قادو لقى حقيقي إن أنا وحبك قبنين دولة دا إتوبية إن أنا وحبك قبنين كوس نولاد كده استيتس كالباد وحاويي إن لا يرادو all وحويان سوماليا under إثيوبيا وين أهاتها قريب كم إذا إثيوبيا ويه سنترال كوا إثيوبيا ويه أيقون وارجينا ويه قارنا رسم كده متلقة تليارد سوا هنا النقطة عدالة أمام محكمة الله حكم تقو أيان نقطي مرقة أما بقى ود سدوا الشغيو أبو أنتكو مع العساء توقع مقدسه واسك قصنا وقرر تعمل أو يوسي كولك دنتي oo wax kala dameynayna ka jirin in walba uu maxkamaduhu yahay ajirkiisa uu maxkamaduhu yahay in wax ku soo gacsan wax ku soo goosto uu yahay hoggaamiye kooxeed kala gidisana joogalo ula ay gadaalka soo bateen runtii waxa la kala goostay cidba qabiil qabiil cidba meel u digtaasay waxay goostay xafad xafadeer haba la yiraado degmad degmad heer haba la yiraado cid cid soo gudba ka tama jirin tarin la cagaaran la sameestay qadada la kala jirtay reer halka hoggaamiye kooxeed ku taabanayaan wuxuu sameynayaa asar taa oo raran ayaga oo raran ayaga asaa ku shaqeysta tagalogiyasho danahooda gaarka eeganaya ayaa waxay ka faa'iideysteen suntii qabyaaladeed ee umada Soomaaliyeed dhaxteelay waxaana jirtay cid kale oo arintaasii macaash weyn ku qabtay taas oo ah shisheeyaha oo dhigaha yadaayaha uga raaxaysanayay colaada dagaalogiyasho ay hormoodka u yihiin shisheeyu waxay doonayaan in colaadaas ay sii weeqdo Soomaalida si aqalka ugu sahlanaato in dalka ay qabsadaan oo ay u gumeystaan hantidiisana ay u gurtaan waxa la yaab leh in umada noqotay mid tawfiiq la'aan ah oo haba yaraateen isku raaciin wax tala ah oo toosan iskana qabaneen mooryanta dhiga dadka iyo dhaca hantida bulshada ku macagtooday iyo qabqablayaasha hormoodka oo ah waa ka nabadon maxamuud cali geedi oo arintaas sharaxaya waxa laga yaabaa marka inaan talada ka warqabay ama hadaan ka warqabin inaan ku dhawaa haba yaraate qoon awoodaas le inay yiraahdaan dhibaan ugu socdo waa nala baabiina waa nala dila war maxaan ka yeelna maba jirin baa yaraate aqliyadaas waa bay magnaydba hadda koor masaajidaanin sheekhu maqri inta ka istaago oo yir masaajidka ku soo ururaysan idda masaajidkan ciyaal yarada dadka ku baarna ku dilay masaajidkan waxad ka dheefismiro dulliye wax yir kabaabiyada ma taqaanin ha oo inta lagu duro la iska ka qalanaa asal ha dulliyad ku kabuubiyeen tiinu marka dadka dulli xilli dulliye ahayd waa aqliyadana way maqnayd garashadu way maqnayd wax haba yaraate nin ama labo oo si maado ka sheekaysan ma jirin war san wadankan u badbaadina dadka aan ka qabana maba jirin ka qabiil qabiil loo kala xirnay qabiil banana waxa uu joogay ilaa xaalkiisa og yahay ninkaas unbay ku dafayshanayeen kan diidawna ma hadli karno waxa waa uu ku jira bartii ku baraysan waa shisheeyaha ayaa waxay qabteen shirar aad u tiro badan oo kuwaas oo aakhirkii fashilmay maadaama dhinacyadu is diidanayeen ayaga ku dhawdana waa shisheeyaha ay dana kala duwan lahaayeen sanadkii 2000 dalka Djibouti waxa Soomaaliya loogu dhisay dowlad ku meel gaar ah kadib markii shirar badan oo ka horeeyay ay fashilmeen markan waxa meesha ka baxay labadii dagaal ee ugu waaweynaa sida Caydiid oo aan horey u sheegnay in uu dhintay 1969kii iyo Cali Mahdi Maxamed oo awoodu soo daciiftay waxaanu xilbaan ka noqday maamulka Djibouti lagu dhisay waxa xusid mudan in Caydiid wiilkiisa uu bedelay oo sidiisii oo kale uu dagaal uga yahay qaar kamid ee dagaalogayaasha Muqdisho ayaa tagin shirka lagu soo dhisay dawladda ku meel gaarka ah oo ka dhacay magaalada Arta ee dalka Djibouti sababtoo ah badankood mid waliba waxa uu doonayaa inuu madaxweyne noqdo saansaanta muuqatayna rabitaanka Soomaalida isugu tagtay Djibouti waxa uu lid ku ahaa dagaalogayaasha سوغان ليدا ايانا مدشا وحي كسو بندقين منسوين كامر قاتيكا عيا امباكا ترجمية وحيهو قاميكو حديدو اي جيستين واه ديق بادان او اي داديين اما بادتك بادان او يحسوغين ايو بربورنتا اي دالكو جيستين انتا وحا ديرا انش شايوهو اي دعمنا يين اما با اي تاغيريين هو قاميكو حديدا او يوف شايغيين ان لو باهيان ان شركا يكب اغدان انتا سكريو ما هاني شاشايها غارعان ايتوبيانكا ايا دقالوغيا شسينا يي امرو اللي حديرا ان عاني مداش الصماليدو وكوكولانتاي حاضرين داك ديدين اي دولادا كمالغاركا كوصو بيران وحا كمدها هو قاميه بنت لان احليغا سي عبد الله يوسف احمد او مامو القبلاد مركا لابا سنجرة مدحوينة كاعها كاسو ايتوبيا حرير لاله sidoo kale maamulka Soomaaliland oo asoo ku dhawaaqay in Soomaaliya inteeda kale uu ka madax banaan yahay ayaa qayb ka ahaa dhinacyada shirka aan ka soo qayb gelin dawladda ku meel gaarka ah ee lagu dhisay dalka Djibouti waxay soo gaartay magaalada Muqdisho waxaana ku qasbanaatay in hoteel ay degto iskuna ilaaliso maadaama magaalada inteeda badan ee muhiimka ah dagaalogayaashu ay ka talinayeen ninka madaxtooyada Muqdisho heesta waa Hussein Maxamed Aidid oo daacad u ah Itoobiya iyo Mareykanka waxa uu heesta hub kala duwan iyo maleeshiya tir badan asiga iyo dagaalogayaasha kalena waxay diyaar u yihiin inay soo afjaraan dawladda federaalka hadii ay far dhaqaajiso hoggaamiye ku xadiyada kale ee Muqdisho jooga waxa ugu tan weyn maxamed qanyar afrax usmaan xasan cali caato muuse suudi yelxu umar maxamed maxamed umar finish oo markaa aha taliyaha ciidamada muuse suudi maxamed umar xabiib maxamed deer oo dawladda ku meel gaarka xildhibaanka aha laakiin si degdeg uga baxay kadibna hubadan tabacday dabeedna qabsaday magaalada jowhar iyo magaalooyinka kale ee gobolka shabeelaha dhexe muqdishana saameyn ku laha waxa kale oo jiray hoggaamiye kooxad kale oo loo oran jiray xaaran kunax iyo dagaalogayaal kale oo yaryar Itoobiya iyo Mareykanka inkastoo ay goobjo ka ahaayeen dhismaha maamulka meel gaarka ah hadana kuma qancin maxaa yeelay waxa muuqatay in danaha ay leeyihiin aanay ka wada helin sidaas awgeed waxa ay si wateen wada shaqeyntii ay la lahaayeen dagaalogayaasha hadaba maxay Mareykanka iyo Itoobiya xulufadoodu ay ku qoonsadeen dawladdu ku meel gaarka ahayd ee Cabdi Qasim Salaad Xasan madaxweynaha looga dhigay taako macalin ciise oo xaaladaas goobjo ugu aha ayaa ka waramaya in dawladda Cabdi Qasim waxa lagu qoonsaday hadii aan dib u fiiriyo waxaan dhigi karaa horta koow waxa uu ahaa daaqooda naftiisa ee dawladdiisa iyo dimuqraasiyad iyo dastuur iyo gacmaha ugu sameysteen ah wuxuu gunaa laakiin waxaan dhigi karaa walaal wadanid la yiraahdo waa ka dhidhimayno aan ku kala aan ka dhidhimayno wadaniyada ka dhidhimaysan ninka aha kamid aha in nimankan ii sheegay gaaladan Mareykanka la yiraahdo amba kuwa kale oo ay ku noo ishaar Yurub la leeyahay ama ay wada gaale in ay dhahan ciidamada ku siinayaan dalka ugu qabanno hadii uu madaxweynaha ugu guuleystay markaas waxa uu ciidamada sheeyma doonaayo kuwayga dalka jooga halay qalabeeyo umara baahna ciidamada sheeyo lay keenna ma u baahni mana doonaayo taas waa lagu dhibsaday aad iyo aad ama taana faylka lagu dhigay waxay tahay sababta ay ciidamada ayagu ciidamada u doonayaan oo ciidama Soomaaliyeed in la sii ku diidayaan waxay u doonayaan waa iska cadahayo hada ciidama Soomaaliyeed hadii ay kala qalabeeyo la tababar waxa suuragalay dalka hor hantaan ay awood u yeeshaan difaacan dalkooda laakiin hadii adiga lagu soo dira ciidama dalka ku qabta halkaaga isii kala goosayaan moogiye waxay ku qabanaan ma jira marka inay ku gumeystaan oo ila kala kaaga rogan oo adigu ku taliyaan oo nin awoodaada ba adigu ba awoodi saad ku tashantahay in aan nadaan qiimo saasatiisa kala hayn waxa horba ka sameysan sida hadaba jirta ayay oo diiday intaas oo garay wadanimada inay kamid ma diin dooni mahayn marka waxa ka soo uray waxay ahaayeen wadaniyad oo ku doonaayo inuu madaxweyne Soomaaliyeed dhabana naqdo dad hadow diinasan ku dhaqmaynin Soomaaliyo dhan dalkeer hanta kana celiya Itoobiya iyo waxa lamid ka iska riixa ee wixii loogu ogaay loogu yimaaday inuu naqdo doonaa ninkan intiyana loo diidanayo lagu hagaareystayo loogu diido wixii oo la sii jiray kuwa kori oo lagu naciyaha galada ku naxday mid ka mid ah darbooyinkii dawladda Itoobiya ay ku dhufatay dawladdu ku meel gaarka ahayd waxay ahayd inay ka saartay hoggaamiye kooxad loo oran jiray Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud oo markaa xildhibaan ahaa horena madax uga ahaa jabhad la yiraahdo RRA taa oo fadhigeedu ahaa gobolada Bay iyo Bakool xarun oo ay ahayd magaalada Baydhabo ninkaas aakhirkii waxa uu ka sameeyay magaalada Baydhabo maamul goboleed la oran jiray Koonfur Galbeed inkastoo uusan shaqeyn oo hoggaamiyay kooxdii kaliya asiga saaxiibadiisa ahaa ay la dagaalameen sida Aadan Madobe iyo Maxamed Ibrahim Xaafsade marka laga soo tago dagaalogayaasha Muqdisho waxa jiray hoggaamiyay kooxdii kale oo badan oo ku kala fiirsanaa gobolada kala duwan ee dalka nabadan Ibrahim Cali Nuur Ibrahim Shaar oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Islaamiga ayaa ka warramaya talaabooyinka Itoobiya xilligaas qaaday iyo cadawtooyada ay Soomaalidu u hayso idaacadda Al Furqaan oo xaaliyan hadda isla joogno insha Allah ta'ala waan salaamayaa cadawgu uu kaliyay cadaw badan bay leedahay Soomaaliya laakiin cadawga oo raba in Soomaaliya oo dhan ay qaadato waa dawladda Ethiopia kaafirada ah adawtooyadeedan ay soo jireen ahayd waligeed Allahna ay ku taameysay saacadan hadda ay ku taameyso in Soomaaliya ay qabsato ay gumaysato sida ogtahay dawladdi 2001 Abdulqasim Salaad Xasan dawladdi markii la soo dhisay ayada kala furfurtay qoloyinkii RRD ay haysan jirtay sida Shaar Guduud iyo Ragii asaga aha oo gobolka Mbay iyo Bakool ka socday iyay canaanatay meeshii ka soo saartay kadibna Abdullahi Sufi qoloyin kale dhinacaas ay u go'een oo Puntland waa tii markii dawladdi Abdulqasim ay talaabo qaaday weeyday oo halka ku burburtay waligeed Ilaahay markii Itoobiya saasay gacanta ugu la jirtay oo waxay rabtay in maalin uu qabsato maamulooyinka ka jira Soomaaliya hadda maanta ka jira oo dhan ayada ay salka ku hayaan haddii si loo fiiriyo sawir ahaan haddii loo fiiriyo hata maamul ismaamul kasto ay ku dhawaaqeen xagga dabada wuxuu ku hayaa Itoobiya xagga kana wuxuu ku dhamaadaa bad buu ku dhamaadaa oo badweynta Hindiya amma badda Soomaali ayuu ku dhamaada inkastoo dagaalogayaashu ay daandaysanayeen dawladda ku meel gaarka ahayd oo qarkood ay weereen hadana dagaal sida u baahsan oo lagu hoobtay ma dhicin sawto ah madaxdeeda ayaa sheegay in aanay diyaar u ahayn in dalka ay dagaal sokeeyo oo hor leh geliyaan sanadkii 2001 dagaal ooga maxamed qanyara afrax ayaa ku biiray dawladda ku meel gaarka oo ka noqday wasiirka kaluumeysiga iyo qeyraadka badda kadibna waa uu ka baxay ka gadaal markii lacag fara badan uu ka qaatay waxa xusid mudan in ra'iisul wasaaraha xilligaasi Cali Khalif Galeer uu xub fara badan iyo gaadiidka gaashaman ee dagaalka gatay uu u dhiibtay qanyare laakiin xubkaasi waxa calaf u yeeshay qanyare oo sidii loogu dhiibay aan dawladda federaalka dib ugu la soo noqon hadaba waxa isweydin mudan maxay shisheeyaha Itoobiya iyo Mareykanka ugu horeeyaan hoggaamiye ku xadid ugu amriyeen in dawladda ku meel gaarka oo aysan caga qaadin abwantaku maal ciise oo beriga kamid ah dadka muqdisho ku sugan ee nabad uu oomana ayaa xogogaal iyo goobjoog u ahaa arrimaha wadanku markaa uu marayay waxaanu ino sharaxay qodobkaas Itoobiya waad ogtahay Itoobiya waxa ay doonaysaa waxay yihiin dalkan hadii oo nabadgelyo ka dhacday ida cadaawad dhibaatooyin ku jirta hadii shaqadeeru ka socoto ma taqaan dawaab waxay doonaysaa niman baah mar ku lagdami jiray ma ku lagdami jiray nin walba hadii baanta laga tabaroonada diyaaradu ku booday adasaabo ka degayay waa soo marsay qurac jooma ma taqaan oo risaasta ku jirta in tareeyo ala soo siiyay soo marsanay asoo intii looga awood badiyo usbuuna kii kala si riixay shaqadeeru markaas loo hayay iyadoo waxa uu shaqadeeru tahay inay bariga Afrika dhanba iyadoo ay leader ka tahay lagu sheekeyay hoggaan ka tahay iyo dhul xiso Soomaali wax la leeyahay iyadoo ma taqaan arru adeegta ay naqdan sidaas bay doonaysaa nin kasto oo ku baashu ku qalloocatana iyada xareej jirtay waa soo hop bay ku soo taageer jirtay waa kula soo naga jiray masaakiinta umada Soomaali ku soo saaray oo ku soo qajir ku baabay jiray ayaguna way ku faraxsanay guud ay gadaal ka lahayn marka Itoobiya wax uga daran dalkan ma jiraan laakiin nin kasta Soomaaliyan ah yiri ee hoggaamiye kooxad naqday hadduu Itoobiya waayo hoggaamiye kooxad ba naqmay barkay inta uu ka keenay wax asaana ku bay jiray asaga dadka lay jiray hoggaamiye kooxad uu nyabateri waxa gaareen ilaa 19 iyo dhowr ay gaareen marka oo calay ay dadka farcamay Muqdisho waxay naqatay il saab la saara marka ya ka dhigay hoggaamiye kooxad ya ku soo hobay haya Itoobiya alugu soo dhiibay marka saaxan mar cadre dabku ba ka dameen ba ha baaruud hoosay leed habiye maalin sida maalintu aad ah minka loo cadeey cirk ala gudidinay waxayna ahaday dhig dad bisaan mid ku daardan la lagu dilay waxa ugu weyn ee shashayuhu ay ka faa'iideen maamulkii ku meel gaarka ahaa ee madaxweynaha uu ku ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa kamid ah in lagu burburiyay maxkamadda Islaamiga ah oo bartamihii iyo dabayaaqadii sagaashamaadkii meelaha qaar laga aasaasay gaar ahaan Muqdisho maxay yeelay hubkoodii iyo ciidamadoodii ayaa lagu wareejiyay dawladda ku meel gaarka ah Nabadon Maxamed Cali Geedo oo kamid ahaa aasaasayaasha maxkamadaha ayaa sheegay in goor dambe ay ku baraarugeen dhibaatada ay raaliga ka noqdeen maadaama maxkamadda Islaamiga ah lagu daray dowlad Almaani ah ama bad dimuqraadi ah horta maxkamadda Islaamiga waxa keenay waxay ahayd arintaada aan ku sheegay oo ahayd dadkii in la baabiina agura udul boqorgiisa qaatay qabiilada qaar ah hoos u hadlay waxaan warsan ku badbaadnaa cid kale aan oo tawrum hayne keenayse ku badbaadina maxkamada la yiraahdo maxkamada reer Hebel ay sameesteen waan xoogaa ku badbaadeen qabiilada boo sameestay waxaad moodaa marka laba saddex ma inta kale in laga sameeyo oo qab maxkamadaas la wada sameeyay nool bo goorto sameeynaa sameeyo ayagu maxkamadii shaqeynayaan oo aan u maleeynaa inay dan u gaareen oo intaas wadagu xasiisan yahay ayaa Cabdiqaasim dowladdiisi timiday halka cid oo adirtu markii bilaabay oo anagu markaas وانا اقول لكن ان دب فهمنا وحي هيد وحي قضاد ارت دور اوداي او كميد هيد اودياش قضاد هاي اما محكمه قدوميه كا هاي برلمان كا لو دره قضاد وحال قضاد دولد اسكرتن وحال اسكرت دولد سي فودوت اون دي قضادن او وحبا يراته دب ان لو سومرن ايا محكمه لوغه تقلص دقيقه غوديد لو بابي gurgele marka la dhisa dhulka la qoda dhagax la soo galiya aas aas diineed oo jiro ayu abd qasim yimid wax kale ma sameen dhagaxi aas aaska uu bixiyay banaanka u tuuray marka anaga garashadeen waxaad moodaa inay ka gaabnayd waxa macaashka ku jira laakiin markan dib u soo kornay oo ilaahay waqtina soo siiyo maxkamadii diinta ku dhaqankeedii yimid ayaan waxaan ogaanay ninka ugu baabi inta badnay ee diinta macna jugtu ugu xoogab u geystay oo aas aaska banta bixiyay dhagaxi tuuray inuu abd qasim markaas aan garanay goor dambe 2011 dawladda Itoobiya ayaa waxay aasaasay ururkii dagaal ogeyaasha qaarkood ay ku bahoobeen oo la oran jiray SRRC ka oo ay hormuud u ahaayeen hoggaamiyaha kooxdii kala duwan dagaal ogeyaasha qudhoodu ma ahayn niman isku kalsoon waxana arintaas u marqaati ah mid waliba oo bil gudoomiye ka noqon jiray waxay kala ahaayeen Xuseen Maxamed Aydid Xasan Maxamed Nuur Shaati Gudud Hilowle Imaan Umar Abdullah Sheikh Ismaaciil iyo General Maxamed Saciid Xirsi Morgan inka soo gaamiyay kooxdiyadan ay meelo kala duwan sida Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka qarkood joogeen hadana wax xaron oo ahayd magaalada Baydhabo Nabadon Maxamed Qoojo Farax ayaa waxa uu beddelaynaya sababta Itoobiya hoggaamiyay kooxdiyada qaar ay u madeysay horta Itoobiya Soomaaliya danta ay ka leedahay waa wax iska cad weeye awalan horta dawladba uma rabto wax yar oo ayadu ay iska maamulato oo sida hadaba ay dakadeedii iyo awlahaadii ayay horta rabtaa marka waxa dhacday markii la soo dhisay dawladdi ninka la yiraahdo Cabdiqaasin oo madaxda ka ahaa waxay sameysay ururay dhistay hoggaamiyo kooxeedyo ayay hawl gelisay SRRC niman la yiraahdo yey baydhabo ku dhistay oo marka way badnaayeen Xuseen Aydiid ba kamid ahaa waxa Morgan ba kamid ahaa waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Cabdiraashi Ismaaciil ba kamid ahaa Ahilowla kamid ahaa Aashaq Guduud ba kamid ahaa aan Cabdirsaaq Saaq bii xiba kamid aha marka ragaasay abaabushay way dhistay gudaha Itoobiya lagu soo dhisay waxay u dhisaayaan hadeed meeshii maamul marabaan nima kaaro sidaadaba wax yar oo gacan ku riso ayagu ay maamulaan unbay rabaan ma ogeeyey Soomaaliya dawlad xoog leh haday noqoto way ogtahay wixii waagi ku dhacay 77 bay ogtahay markay talad soo giiratay gowda la istaago gurra cali dawda fayay baad u gudiyay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhawnahay markana waa wararkii caalamka iyo Haashim Cabdinaasir Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh kusoo dhawaada markana wararkii ugu dambeeyay ee caalamka dad ayaa ku dhintay isboorasho ka dhacday waddanka Hindiya. Wararka ka imaanaya waddanka Hindiya ayaa ku waramaya in isboorasho ka dhacday waddankaas ay ku dhinteen in ka badan 10 ruux iyo dhaawac tiro kale. Sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya waddanka Hindiya, 12 ruux ayaa ku dhintay isboorasho saaka ka dhacday meel macbad ah oo ay Hinduusku ku sameeyaan waxa ay ugu yareen cibaado. Marka laga soo tago 12 ruux ee dhintay, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 13 kale, sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan dawladda Hindiya, kaas oo wareysi siiyay wakaaladda wararka ee AFP. Qasaaruhu wuu badnaan karaa, maadaama dariiqa loo marayo macbadka buurta sare ay ka buuxaan dad isku dayaya inay sameeyaan booqashooyinka sanadka cusub, ayuu yiri sargaalkan oo tilmaamay in qasaaruhu intaa ka badan karo. Goobtan isboorashadu ka dhacday ayaa ku taalla gobolka Kashmir, qaybta ay maamusho dawladda Hindiya. Ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi ayaa dhankiisa ka hadlay isboorashada sababtay qasaaraha soo gaartay dadka Hinduuska ah. Waxaana qoraal oo soo dhigay Twitter-kiisa uu ku yiri aad ayaan ugu xumahay qasaaraha nafeed ee ka dhashay mid ka mid ah goobaha cibaadada dalka asagoo intaa ku daray inuu la xiriiray mas'uuliyiinta deegaanka dad ayaa ku dhintay qarax xoogan oo ka dhacay deegaan ku yaala waddanka Belgium-ka ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhintay qarax hoogan oo ka dhacay dhisme guri ku yaala deegaan lagu magacaabo Taranood kaas oo dhacay waqooyiga dalka Belgiumka qaraxan ayaa waxa uu burburiyay qayb ka mid ah dhismaha guriga waxaana marka laga yimaado 3 ruux ee dhimashada ah burburka dhismaha laga soo badbaadiyay haweenay kamid ah dadkii ku sugnaa halka xilligii uu qaraxu dhacay gudoomiyaha deegaanka qaraxan oo ka dhacay ayaa wakaaladda wararka ee dalka Belgiumka u sheegay in qolyaha gurmadka degdeg ah ay markii horeysay burburka dhismaha hoosiisa ka soo saareen 2 ruux oo meed ah halka markii dambana la helay meedka qofka 3aad wararka ayaa intaa ku daraya in baad goob loogu jiro ruux kale oo lagu leeyahay burburka dhismaha kaas oo kamid ah dadkii ku sugnaa guriga xilligii uu qaraxu dhacay gudoomiyaha deegaanka ayaa intaa ku daray in haweeneyda la soo badbaadiyay la geeyay isbitaal ku yaala deegaanka asagoona sheegay qaraxa kadib in haweeneyda ay la soo xirirtay qolyaha gurmadka degdeg ah balse dhismaha oo aad u burburay awgeed waqti dambe laga soo badbaaday halkaas sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya laba dabaq oo kamid ah guriga oo gabi ahaanba burburay kaas oo ka koobnaa ilaa 4 dabaq ilaa ay hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa qaraxan hase yeeshee laamaha amaanka wadanka Belgiumka ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan ka dhacday wadankaas dowladda Ruushka ayaa duqeyman la beegsatay xariiq ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo ku taala wadanka Suuriya qolyaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya ayaa shaaca ka qaaday in tiradada ay dhimashay ee dhaawac ku noqdeen duqeymo xagga cirka ah oo ay dowladda Ruushka ka fulisay wadanka Suuriya waxay sheegeen in duqeynta Ruushka ay beegsatay xariiq ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo ku taala baadiyaha Idlib ee wadanka Suuriya duqeyntan ay dowladda Ruushka ka geysatay wadanka Suuriya ayaa waxaa lagu dilay haweenay iyo 3 caruur ah halka ay ku dhaawacmeen 9 kale oo ay ku jiraan caruur aad u da'yar wararka ayaa intaa ku daraya in duqeyntan ay ahayd mid ashwaaci ah taas oo ay dowladda Ruushka la beegsatay dadkan barakacayaasha ah ee ku nool wadanka Suuriya duqeymaha ay dowladda Ruushka ka geysanayso wadanka Suuriya ayaa sii xoogaysanayay muddooyinkii la soo dhaafay waxaana 12 duqeymo ah ay saacadihii la soo dhaafay ka dhaceen deegaanka ku yaala magaalada Idlib ee wadanka Suuriya duqeymihii ugu dambeeyay ayaa waxay maalintii shalay ka dhaceen mandaqada Qafad al-Tas'in oo hoos tagta magaalada Idlib iyo deegaan lagu magacaabo Kansafra iyagoona halka ka fuliyay ugu yaraan 4 duqeymood oo xagga cirka ah goobaha la beegsaday ayaa waxaa ku jiray meelo lagu xanaanayo shimbiraha waxaana duqeymahaas ku dhintay ugu yaraan 2 ruux oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen 6 kale wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaa ayaan ku soo gabagabeyneyna وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka ruuxa wareysiyada tan iyo intan dib ugu kulmi doona barnaamijkan lamid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu إسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيدا